Nikad te niko neće voleti ko što te volim ja. Za tebe ginula sam, al tebe, tebe to ne pogađa. Mili moj, kad ti sve lađe potonu i ne budeš više svoj. Mili moj, neka ti ruka ne zadrhti, okreni moj broj. Rame uz rame da smo bili i srećno gnezdo da smo svili. Sad ne bi na svim poljima gledali u leđa boljima. Rame uz rame da smo bili i srećno gnezdo da smo svili. Bili bi najjači u okolini da si razmišljao. Da smo svili.